ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ. سلورم دليل نقلي دپاره د رد شرک په علم واقعا د ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام ته د الله تعالی ملائک راغلي او هغه ونه پیجاندل چې دا د الله تعالی ملائک دی او کدا ملمانه دي. نو دا غیر لپاره یو خې ورید کو راويسته ولا اغه خوراک نه کوي ځکه ملائک خو خوراک نه کوي. نو ابراهيم عليه السلام ته خوراک کولی نه کوي وې مونږ د خوراک ولا نه یو ځکه دا خو ملائک ملائک خوراک نه کوي. د ملائک خوراک د الله تعالی ذکر دی سبحان الله الحمدلله الله اکبر هغه په دې باندې پای. نو صالح نو ابراهيم عليه السلام په غیب باندې نه پويده الغا العالم بكل شيء هو الله په هر سیز باندې غیب دان صرف یو الله تعالی دی. ولقد جاءت رسلنا او یقینا راغلی ملائک زمونږه ابراهيم عليه السلام ته بالبشرى پذیر سره قالوا دیول سلاما سلام دی بتا باندې. قالن ویل ابراهيم عليه السلام سلام سلام دی بتا باندې دا سلام دا جمله اسمیه ده دلالت کوي په دوام او استمرار باندې او دا اولنۍ جمله سلاما سلمت سلاما نسلم سلاما هغه جمله فعلیه ده او تاسو کتابونه کې ویلي دي جمله اسمیه دلالت کوي په دوام او استمرار باندې و اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها نو سلام جواب به په خطرې قوانی ورکې نو خطرې قدار چې جمله اسمیه ده غیر پر استعمال کړه. قالو دی ویل سلاما مونږ سلام کو بتا باندې سلام. قال ویل ابراهيم عليه السلام په جواب کې سلام علیکم اصل عبارت دسره پتا سو باندې دی هم سلامتی ای پمال بیسا نو حصار نشو ان جا بعجل حنیز چې رای وړه غی تاس خیورید کولای شوی خیورید کولای شوی هغه یو تراون. امام مفسرین لیکلی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او نور مفسرین لیکلی دی وی اول من سن القرا ابراهیم علیہ السلام اول هغه سړی دی چې هغه ملمستیا د دری سنت جاری کړی ملمدوس انسان دا د ابراهیم علیہ السلام متبع دی د میلمه وړ ډیر زیات خیال ساتي. واقعا سیم دی قرآن کی بار بار ویلې شوی دی بیا به ویلې کی زه مختصر د میلمه په باره کې اوسو خبرې تاسو کومه. اوله خبره څوک چې په الله او په قیامت باندې ایمان لري د خپل میلمه لحاظ بکی د هغې عزت او احترام بکی. دویم میلمه خپل روزی خوري د میلمه په تقدیر کې چې الله تعالی کومه روزی لیکلې ده نو هغه خپله خوري. د دې وجې نه خلک وایي میلمه خپله برخه د ځان سره راوړي دا ستا نه خوري میلمه چې دی د خپله برخه خوري خو ستا په دسترخوان باندې چې کینی نو تا ته اجر او ثواب په هغې باندې میلاو شي. دریم کله چې میلمه خوراک کوي په دسترخوان باندې نو کوربه لپاره پکار دی چې هغه سره په خپله کینی. دریم څلورم اکرام مسلم د مؤمن مسلمان احترام کول عزت کول د میلمه دا سنت طریقه ده د انبیاء علیه صلوات و سلام سنت دی. بله خبره کله چې میلمه خوراک کوي د چا خواره میلمه راشي نو د میلمه لپاره ځان له بستره ځان له ځای د ناستې دا برابرول پکار دی دا سنت طریقه ده. د چا خواله چې میلمه نه راځي په روایت کې راغلی دا بدبخت انسانی بدبخت انسان هغه دی چې د هغې میلمه نه راځي. ابراهیم علیه السلام روایت کې راغلی دی هغې به ځان له خوراک نه کو څو پورې به چې میلمه نه و راغلی. په روایت کې راغلی دی چې په درې قسم خوراک باندې حساب کتاب نشته د قیامت کې یو د روژه ماتی په خوراک باندې او دویم د پېشمنۍ په خوراک باندې او دریم د میلمه په خوراک باندې په دې کې حساب کتاب نشته دی. څوک چې د چا خواله چې میلمه راشي او د هغې لپاره ذبحه وکړي یو څه شی ولی حلال کړي نو په روایتو کې راغلی دی دا د جهنم نه بچ کېدو لپاره سبب دی. د میلمه سره دې داسې مینه محبت وکړل چې د هغې لپاره دې څه شی حلال کا دا د جهنم نه بچاو ذریعه ده. علماء کرام دغسې روایتو کې راغلی دي دا انس رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کری کم میلمہ تا چی کم کور دا چی میلمہ نرازی نا آغا کور تا ملائک دا اللہ تعالی نرازی دا اللہ تعالی دا رحمت ملائک آغا کور تا نرازی دا چا کور دا چی میلمہ نرازی بل ہدایت دا دیشی بہتر دارا کل جستا کور تا میلمہ راشی دا غی خدمت کول پا خپلا پا کار دی پا خپلا کور بچی کمی نا غلا پا کار دی چی دا غی خدمت پا خپلا ہوکی کل چی میلمہ رسختی گی دا کور دا کور بنا میلمہ رسختی گی نو باید چی اغی تا دا غی غلطیانو تذکرہ ونکی چیارا ما خدا دری ورزی تیر اکرلی خو اتا کی دا چلنے دا چلنے دا چلنے دا تذکرہ دیو تا نکی دا هم پر روایت کراغلی دی پا حدیثو کی پا حدیث تا ابو داود کراغلی دی دا چا پا دے که چی شپکی نو سحر ناشتا بام دا غی سرکی بیا دا غی نبزینا شپا چی رکم دے که تیر اکڑی دا قل تا که دا غی سر دا سحر ناشتا کول پا کار دی او دا زان دا خپل وست نزیاد دا میلمر پار تکلوب کولم ندی پا کار اسی نا چی وست دی نی او سارویو دراو پر زیلال کی او بیا غدر له کور نه رسخت شوی نه په کور کې وهل ټکول شروع کړی دي او بیا ځان ته کنځلې کېش دا می څو کړل دا سی ونه کې ولقد جاءت رسلنا یقینا راغلی وه ملائک زمونږه ابراهیم علی السلام ته بل بشرا پذیری سره زیره د قوم زیره د هلاکت د قوم درو ته علی السلام او یا زیره د بچی دی مراد دی قالون دیل سلامن سلام دی بتا باندې مونږ سلام کو بتا باندې قال ان ویل ابراهیم علیہ السلام سلام و سلامت یا رب تا سبحان دی فمال بیسا نو حصار نشو ابراهیم علیہ السلام ان جاء بعجن حنیز چه رای ول سخی ورت کله شوی سخی دا غیر پال لالک فلم را اید یم نو کله چ ولید الله سن داغي لا تسلو الیم چ نر سید لاغي خوراک تا نکرهم ناشنا او گنل ابراهیم علیہ السلام غی لرا و او جس منو مخیفه او محسوس کله پزله کی راغ لرا داغینا خیفه تن یرا ویده سنگا عجیما میلمانه دیچ خوراک نکی پا قتل پسی میرا غلیو کنا وز دیده کی سوال تستماویلیو ورست و صورت الحجر کی بامراشی چی ابراهیم علیہ السلام سنگ پوی و او جسمین هم خیفا قالو لا تخب ملائکو المی ریگا نو سوال درازی چی در در پزلکی یار را غلیو نو ملائکو پا غیبانی نو پویگی چی در پزلکی یار را غلیو نو تاس بار دیده سرا صورت الحجر دو پن دوستم نمبر آیاتو لگوی ان نامن کو مجلون ابراہیم علیہ السلام تو سلام یار تا سناشنا خلکی ما دلس خیورید کو خوراکم نہ کوي معلومی گرش تاس کس دشمنان یہ کسو کی سوک راغلی تاسو قالو ملائکو طویل لا تخف یری گما ان ارسلنا یقینا منگرا لے گلی شوی لا قوم لوط دلوط علیہ السلام په قوم بسی مون خدا غیر هلاکت د فرار علی گلی شویو ملائک یو منگا ملائک د الله تعالی خوراک نہ کوي و امراتو خود دا ابراهیم علیه السلام قائمتون ولالوا پا زحکت نو خوشحال شولا فبشرناها بی اسحاق نو زیر ورک منگا غیط پا اسحاق علیه السلام منی ومی ورا اسحاق او رستو دا اسحاق علیه السلام نا یعقوب پا یعقوب علیه السلام سرا و امراتو قائمتون دا ابراهیم علیه السلام خدا دا ابراهیم علیه السلام نشات ولالوا دا ملمنو خزمت اغیم کهو نو زنانا د میلمنو خدمت د سوپورې کولای شي د دروازې پورې صحیح ده کنه په کور کې زنانا دي بیٹک کې میلمانه ناست دي نو د دروازې پورې زنانا چیرې هغه ډوډۍ هم راویستلی شي راوړلی شي پردې ناخوا په ضحیکت دې دې کې مانا دا نه کوئ چې وای خندل ځکه ده د پاک دامنې او د حیاناکې ښځې صفت دا نه دی چې هغه په مجلس کې بې ځای ځای خنداګانې وکړي او بیا په داسې مجلس کې نو تاسو ته ما معنا وکړل ازو حکت خوشحاله شوله زحک په معنا د پرخې سره دی په معنا د خوشحالېدلو سره دی بیا سبب درې خوشحالۍ سو ولې خوشحاله شوله څه چلو شو نو تفسیر سمرقندی هغې لیکلی دي وایي په آیات کې تقدیم او تاخیر دی اصل عبارت داسې دی فبشرناها بإسحاق زیر ورکه مونږ هغې ته په اسحاق علیه السلام باندې په ازو حکت نو خوشحاله شوله اغه دسی وای و فی الایه تقدیم یعنی بشرناها بإسحاق په ضحکت اصل عبارت دسره دا یاد وساتینو بیا د ابراهیم علی السلام په بیبی وانی با سارا بنت هاران دغینو سارا هغه باندې وسو کی اعتراض نکې شي ولی خندل ولی خوشاله شو لوجه سوا نو بشرناها بإسحاق زیر ورکم غیته په اسحاق علی السلام باندې په ضحکت نو خوشاله شولا تفسیر سمرقندی دغلی کلی دغسی غرائب تفسیر دغلی کلی دی. دویم قول مپسرین دارے تفسیر سمرقندی دغلی کلی دی او غرائب تفسیر لکلی دی وی ضحکت پا مانا دا حاضت سر دی دا حیز بیماری شروع شولا او بدی کی اشارہ ہو دی تا چی اللہ تعالی و تعالی بچے در کئی اللہ تعالی بدل بچے در کئی. او درم قول تفسیر مدارک لکلے دے ډیر زیات بهترین قول لے وای زوحکت به اهلاک اهل الخوایسی دا غپلیتانو په هلاکت باندې خوشاله شولا وای کله چې ملائکو د الله تعالی دا خبر وکړه چې انا ارسلنا الی قوم لوط منګر علی گلی شوی په قوم د لوط علی السلام پسې چې هغه هلاکیږي په هغه باندې عذاب راځي ومراتو قائمت النخدر هغه ولاړه وه په زوحکت نو خوشاله شولا به اهلاک اهل الخوایسی دا خبیسانو پلیتانو په حرکت باندې خوشاله شولا فبشرناها بإسحاق نذير اور کم گغی ته بإسحاق علیہ السلام باندې طلب الله تعالی بچی درکې و می ورا إسحاق ورسو د إسحاق علیہ السلام نه یعقوب علیہ السلام دا غی زره متورک قالت نو ویل خدی د ابراهیم علیہ السلام یا ویلتا های تعجب د مالرا الیدو ایزو بچی دی ګم او انا عجوز او زه خو بډای خدای ما او هاذا بعلی شیخه او زما دا خاون خو بډا د شیخ سیب دی دا زما دا خاون چې دا خو ډیر زیات بډاری زوی پره او زه خو بالکل بډای خزایمه زما بچی څنګه کیږي دا الله تعالی ملائکو ته وستاو بچی کیږي وې زه خو بالکل بډای ما او دا خاون او هاذا بعلی او دغه زما خاون دی شیخه بالکل بډاره ان هاذا لشیون عجیب یقینا دا کار ډیر زیات عجیب دی دا خو ډیر زیات عجیب دی به اعتبار العاده لا به اعتبار قدرت الله تعالی دا په اعتبار د عادت سره عام معاشره کې دا راکړه چې څوک بډا شي سپینګری شي نو دا غي بچینه کیږي ها دا الله تعالی په قدرت کې خو بیا الله تعالی خو کولې شي. قالوا الملائکه تو لا تعجبین من امر الله آیا تعجب کې ته دا کار دا الله تعالی نه تفسیر جلالین لیکل دي دي کې امر الله په معنا د قدرت الله سره ده آیا تعجب کې ته د قدرت د الله تعالی نه رحمت الله رحمت د الله تعالی دی او برکات او برکتونه د الله تعالی دی علیکم تاسو باندې اهل البیت کورنۍ دا ابراهیم علیه السلام اهل البیت اصل دی یا اهل البیت ای کورانه دی ابراهیم علیه السلام پتا سبانی دی الله تعالی رحمتونه پتا سبانی دی الله تعالی برکتونه انه حمید یقینا الله تعالی استایله شوی دی مجید او ذلیلی خوند دی مجید د عظمت خوند دی د شرافت خوند دی تفسیر جلالین لیکری دی مجید په معنی د کریم سره الله تعالی ډیر دی عزت مند ذات دی د شرافت او د عزت ذات دی. فلما ذهب عن ابراهيم الروع نکله چې لاړه د ابراهيم عليه السلام نه غيره ابراهيم عليه السلام خول ويرې ده کنه چې خوراک نه کینو کې دې شي د دشمنان دي نکله چې هغه يره تلاړه یو جات البشره وراغه غي تذيره چې لوط عليه السلام قوم بتوا کی یو جادلونه نو باسه شروع کا زمونږ سره په قوم لوط واره د قوم د لوط عليه السلام کې څنګه باسه کو مپسرین لیکلې دي ملائکو چې کله دا خبر او کله چې قوم د لوط علیه السلام متوا کیږي نو ابراهیم علیه السلام ته یې پاغه کې خلوت علیه السلام دی لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام راړو او کله چې په قوم کې د الله تعالی پیغمبر موجود دی پاغه باندې عذاب ناراضي نو په حال چې عذاب ته مور کوي ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام له حلیم خامه خاصه ورناکو او واهن او دردمن کیدون کې زله ډیر زیات نرم دل او منیب ګرځیدون کې الله تعالی ته ډیر زیات دردمن دو د اواه تاسو ته ویلو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ 15 معنی بیان کړلی ابراهیم علیه السلام ډیر دردمن انسانو او ډیر زیات صبرناک انسانو او ورګرځیدون کې او حق ته یا ابراهیم او ابراهیم علیه السلام د دې په عبارت کې تقدیر دی قال له الملائکه ملائکه ابراهیم علیه السلام ته ویل یا ابراهیم و ابراهیم علیه السلام اعرج عن هذا مخواړه د دې باس مباحثه نه وس پیدا نه کوي کته س باس مباحثه د موسی راکې نو باس مباحثه مکو ولی انه قد جاء امر ربک یقینا راغله د حکم درپسته چې هغه هلاکت د قوم د لوط علیه السلام دی د الله تعالی به د لوط علیه السلام دا قوم تواکې و انهم آتیهم و یقینا راضی باغراتون کی راغی تا عذاب و عذاب غیر مردود چه نده واپس کرده شوی وست دی عذاب پیسله شوی دا که تا دیر باس مباحثی که خلی کند اللہ تلا عذاب پاگی بند راضی اللہ تلا غی تا دسخط کرده دی بس دا اللہ تلا پیسله شوی دا لوط علیه السلام دا قوم متواکی بس ابراهيم عليه السلام د خوانه ملائک الله تعالی رخصت شول ولما جاءت رسلنا لوط نسي بهم وذاق بهم زرعا لوط عليه السلام خواله ملائک لړل ولما جاءت رسلنا وكره چراغ ل ملائک زمونګه لوط عليه السلام تاسي بهم نو خپه شو داغي پراتلو باندې وذاق بهم زرعا او څنګه شول سینه د لوط عليه السلام د لوط عليه السلام سینه اغړې راته څنګه شول لوط علیہ السلام پاغه باندې خپه شو ولی خپه شو زکه د لوط علیہ السلام قوم هغه ډیر زیات بدکاره قوم دا الکانو سره بدکاری کوله بل دې کې راشي کله بچاغي ملماو ملمانه به ولیدل په لوط علیہ السلام باندې په باندې لګولې و وې ته ملمانه نراولي او کله بچ بیا الکانو نو د الکانو سره په بدکاری باندې عادتو نمخکینه نو د ستا خواله میلمانه راشي او پوجان پولیس په هغې پسې راشي هغه دغه کوي بیزته کوي نو د میلمه بیزتي ده خو دغه کور والا بیزتي ده نو ډیر زیات خفه شو لوط علیه السلام اوس هغه ته دا پته نشته ده چې دا ملائک د الله تعالی دي ولما جاءت رسلنا وکله چې راغلل ملائک زمونږه لوط لوط علیه السلام ته سیئ بهم نو خفه شو د هغې په راتللو باندې وذاق بهم زرعا او تنګ یې شوله په هغې باندې سینه وقال اوويل هذا يوم عظيم دا ډیر زیات سخت ورځ ده د پمونی سخت ورځ ده ولی وس په فوجانو پولیس راشي د دې بیزتی به وکي نو د میلمه بیزتی زما په کور کې کیږي نو دا خوري رجا ته به خبر عصيب د عصابې نه ده عصابه ولې کیږي اصل کې هغه پټي ته چې کله د چا په سر باندې ډیر زیات درد راشي د رومال یا کپړه تاو کې دا سر په کله کوتړي هغه ته ولې کیږي عصابه نو هغه د سخت درد په وخت کې کیږي کنه نو اشاره شو لدی ته چې دا ورځ ډیر زیات سخت ده وجاه قومه وراغه راغ لوط علیہ السلام ته قوم دغه یهرعون الیه چې راز غریدل شو لده طرف ته بس رامن دی وهلی قوم و من قول مخکې دینه کان یعملون سیئات یغی ناکاره بد اعمال کول د الکانو سره بدکاری کوله نو قال ویل لوط علیہ السلام یا قوم یا قوم زما ها اولای بناتی دغه ستاسو دغه بیبیانې زما لونه دي هن اطهر لکم حلال ستاسو لپاره فاتقوا الله نو ويرگی د الله تعالی نه ولا تخزيني ولا تخزوني في ضيفي او مشر مو ایمان را په بار د ملمنو دما کی الیس منکم رجل الرشید ایا نشته ری پتاسو کی وسله او خیان ملائک چری د الله تعالی لوط علی السلام نری پیجاندل چې دا ملائک دي هغه د انسانانو په شکل کې راغلی نو قوم رازغلی دا را روان رامن دی وهلی یهرعون الیه رازغلول شول احراع په عربی کې ته ویل کیږي چې لکه شاتنه په چا پسې ورپسې کوړه دی راغستی داسې رازغلیدل خپل خواهش راغستی و من قبل او مخکې ردینا کانو یعملون سیئات دی ناکاره اعمال کول مراد درې نه څه شی دا چې د دین مراد د الکانو سره بدکاری کوله چوکره باز خلکو یا دین مراد چې میلمانه تنګولو د دین مخکې چې کله د لوط علیه السلام خواله میلمانه راغلل ندیو باغ تنگول دغه سي لارې کوي شو کې کوي خلکو ته وکین اصل يعملون سيئات قال ویل لوط علی السلام یا قوم یا قوم زما هؤلاء بناتی هؤلاء دغه ستاسو د بیبیانی بناتی دغه زمالونه دي د قوم زنانه در پیغمبر د لونو په دی باندې تک اکثر یو مشر سلین واغه کشران چین واغه ته وای اکثر وای بچولی ادا ته وای ای زویا یا دا کشران چې هغې ته وایي ای زما لور داسې خبره کوي نو که تاسو خپل خواهشات پوره کول غواړئ نو د خپلو بیبیانو نه یې پوره کوي فاتقوا الله ویرېږئ د الله تعالی نه ولا تخزوني فی ضیفی او مشر مو ایمان لره په بار د میلمنو زما کې الیس منکم رجل الرشید آیا نشته ری په تاسو کې یو سړی رشید هوښیار مفسرینو لیکلی دي رشید داسې مخلص داسې مصلح انسان چې منو کړې بدی نه تفسیر جلالین بهترین معنا کړی دا رجل رشید یا امر بالمعروف و ینهى عن المنکر په تاسو کې څوک امر بالمعروف والا او نهی عن المنکر والا شته دی گنشته قالو نو ویل اغه قوم د لوط علی السلام لقد علمت یقینا تخپویږي ما لنا فی بناتک من حق چنشتره مونږ لرا فی بناتک په لونو ستا کې من حق صحاجت دا خدي خو زمونږ مخ کې نوی و انک لتعلم یقینا خامخته پویږي ما نورید اغه چې مونږ غواړو یعنی مونږه بدکاریانې کوو د الکانو سره د زنانو نه مونږ خپل خواهشات نه پوره کوو قال نو ویل لوط علیه السلام لو کان لو ان لی بکم قوتن کہ چروی زمانہ پر طاقت پتا سو باندې او آوی الی رکن شدین او یا پنای حاصل کړی ما قبلی مضبوطی تا نو دید ایک عبارت کی تقدیر دے د لو د پارا جزا حذف دا لدفعتکم تاسو ما د پکړی و ارمان دار چی زئی واجی ما او دیمه خبردار مخ کی تاسو ما ویلی لوط علیہ الصلوۃ والسلام چرے دا خود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام را راو دا د خپل قوم نو دا د بل علاقین ته له دعوت د پاره د الله تعالی د دین د دعوت د پاره تلو نو لوط علیہ السلام ته وی چې تاسو اوس ما بیزه تکوي زم ما ملمانه بیزه تکوي نو ارمان دې که زم ما قوت وې نو تاسو ما پر سکون والی وې تاسو ما تبا کړی وې او یا زم ما قام قبیله وې نو تاسو بیا هم زم ما له ساتلې خو نه می پدې دې کې قوم شته او نه مېره باندې وس طاقت رسیږي نو څه وکم قالوا الملائكه تو يلوت يلوت عليه الصلاه والسلام ان رسول ربك يقينا منكم ملائكه درفستایو ملائکه تو ویللا وی خپکی گما و من انسانان نیو من خود الله تعالی ملائکیو لیسلو الیک هچری نشی رسولتا تا zarar او تکلیف اسره به اهلک وی قطع من الليل تا تا zarar نشی رسوله مون ته خونشی خو تا تم سنشی ول یریگتی ما مبصرین لکلی دی جبریل علیه الصلاه والسلام پدغه ملائکه کیو جبریل علیہ السلام خپل وزر و غړاو او خوراغلی ټول د الکان د ملایکو نه د بدکارۍ مطالبه کوله جبریل علیہ السلام په خپل وزن راخ کا بس په غزه کې لاند کړه د سی چکنی اکل په غزه کې پاسره به اهلی کانو بوزه تخپل کورانه لره لیسلو الیکا هیڅ چری نشه رسول دی وتا د تکلیف پاسره به اهلی کانو بوزه تخپل کورانه به قطع من الليل په ټوکړه د شپه کې ولا التفت منکم احد او شاترین گوری استا سنا هیچ یوتن الا مراته کا مگر استا دغه خدا انه مصیبه یقینا د غذاب رسیږي باغی تماسو بهم غذاب چې رسیږي د قوم ته وی خضر دزان سره مبوزه دا به تواکی او نور مبصرین لیکلی دي د مخک داسته ویل شي د لوط علی السلام د لونه وی دا لونه دزان سره وانی کا او کم چې مؤمنان مسلمانان دېسته مرګری دي ناغه بوزر دزان سره او د شپې شپې ردی دنه اوزی ولی د الله تعالی عذاب برازی خو خزه بری د ځان سره نه بوزي ځکه خزه بم تواکیږي ولی تاغه مخ کې دوه جوړه شوی یو خدا چې د لوط علی السلام خزه هغه مشرک و دویم دار چې کله به میلمانه راغلل د لوط علی السلام خواله نو هغه به جاسوسی کوله په خزو کې هم جاسوسی یا نشته ریکن وې دا به تواکیږي نو اشاره شو لدی ته که خزه جاسوسه و نو بیا بوجنه مرکوای بیا وجنه ختمه وې انه مصیبه یقینا رسی کی باغی تا ما غذاب اصابهم چې رسی کی دا قوم تا ان موعدهم الصبح یقینا نیټه د دیو د عذاب وخت د سبا دی ان موعدهم یعنی ان موعد العذاب الصبح وقت الصبح یقینا نیټه د عذاب د دیو وخت د سبا دی لوط علی السلام دوم رضیت خپ کړو یاره دی د عذاب بر دی سبا نو په مخ کې رانی شوې زو په دې ساتو زم فوس باغ ته باندې شولې نو جبریل علیہ السلام ته علیه الصبح به قریم ولی سبا نس دینه ده تا تر سبا کوم کاری دغه ده ټیم چره پوره ده قابو نو بس لوط علیہ السلام او دغه مرګری اغه وتل فلما جامرنا نکره چراغ عذاب زمونږ جعلنا عالیه وګرځول مونږه بر طرف دغه حساب له لاندې دغه وامترنا علیها او راور مونږ پاغي باندې حجارتن کانی من سجیرین منزود دا پخشو کانو نه په اور باندې منزود پر لپسې یو کولم بسرین دار چې دې کې دا واو د ترتیب د پاره دی اول الله تعالی دا لاندې طرف دا پنځه کلی د دیو جبرئیل علیه السلام هغه توازر اړم ک په یو وزر باندې دا پنځه کلی پورته کړل او چته کړل او بیا را الټه کړل دیو الټه کار کاو دا لکانو سره بدکاریانی کولې نو الله تعالی دی الټه کړل او بیا د پاسره پاغي باندې کانی را اوریدل د کانو باران پیوش د بر طرف نه باران نه وریږي کنه خو لیکن الله تعالی ناشنا کار پیوکا کانی پی الله تعالی را اورول او کانی کمو کودری دا خاور چې دا په اور باندې وسوځولای شي دا په خکړلای شي او دا کانی داسې را روانو پر لپسې را روانو مسومتن عند ربک نحو له استاد رب پنځ باندې تفسیر جرالین لیکلی دی علیها اسم ما یرما بها په کم کانی باندې چې څوک وستل کېده نو دا غی نوم پاغي باندې لیکلی شه وما هي من الظالمین ببعید وما هي او د دې مفسرینو تقریبا دو درې معنی بیان کړلی. یو قول دا چې دا هي زمير راجره دغه ګټو ته و ما هي او نو دغه کانی من ظالمینا ته دغه ظالمان نه چې قوم د لوط علی السلام وی بعید لري ټول چې ویشتل په بمبار پوه شو خصم بمبار. دوی مفسرینو معنا ذکر کړی دا ته ظالمین نه مراد مشرکین مکه ته مراد دي او دغه سي نور خلق ته مراد دي چې څوک دا بدکاری کوي په شان د بدکاری د لوط علیه السلام د قوم باندې نو ما هي نه د غذاب د کانو لري د داسې قوم نه چغه دغه سي عمل کوي. نو بده کې سخت یې را بیان شوړه. دریم توجیه لیکري دا و ما هي او نه دغه کړی د لوط علیه السلام مینه ظالمینه د مشرکین عربنه د مشرکین مکه نه ببعید لري د لوط علیه السلام دغه قوم چې و دغه کلی شو نو هغه شام په لاره باندې راتلل. نو د مکی د مشرکان به شام ته تلل د تجارت دپاره نو الله تعالی وایي د هغې نه عبرت واخلئ که نه تاسو به دې لاره باندې چې ورتېرېږئ نو لږ ګورئ را ګورئ چې دې ځای کې څوک ډزولی شوی دي که نه چا باندې ماین ناپاسېدلی دی او څوک په دې ځای کې تباه شوی دي چا باندې یو څه شوی دي چا باندې بل څه شوی دي و ما هي من الظالمین ببعید او نه دی او نو دغه کلی د لوط علیه صلوات و سلام من الظالمین د مکی د ظالمانو نه ببعید لري ځکه دا د شام په لار باندې راتلل او دیو د شام د تجارت ته به تلتللي وخامخه.